paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 stycznia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy poza podium w Zakopanem. Najlepszy z biało-czerwonych, Andrzej Stękała, był piąty. W tym tygodniu szczyt unijnych przywódców. Wśród tematów paszporty szczepień na COVID-19 i ewentualne ułatwienia w podróżach. Aleksiej Nawalny wrócił do Rosji. Bez polskiego podium w Zakopanem. Konkurs Pucharu Świata na wielkiej krokwi wygrał Norwek Mariusz Lindvik. Liderzy naszej kadry w drugiej dziesiątce. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała. Konkurs kończy na piątym miejscu. Była energia. No jak zajmuje się piąte miejsce w Pucharze Świata, to jest to, myślę, bardzo wysoki poziom. I żeby stać na takim miejscu, no to trzeba mieć też tej energii w sobie. Kamil Stoch w Zakopanem był 11, Dawid Kubacki 15. W serii finałowej skakał jeszcze Klemens Murańka, który zakończył konkurs na 27 miejscu, i Paweł Wąsek, który był 28. Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozostał Norwek Halvor Egner Granerud. Kamil Stoch zajmuje trzecie miejsce. Teraz Puchar Świata przenosi się do Lahti. 460 tysięcy osób w Polsce otrzymało dotąd pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Jutro rozpoczną się szczepienia w domach pomocy społecznej, a w przyszłym tygodniu szczepionkę otrzymają seniorzy. Firma Pfizer dostarczy jutro do Polski około 180 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19. To połowa wielkości poprzedniej dostawy. Paszporty szczepień przeciwko koronawirusowi i ewentualne ułatwienia w podróżach. Jednym z tematów czwartkowego wideoszczytu z udziałem unijnych przywódców. Poinformował o tym przewodniczący Rady Europejskiej w wywiadzie dla holenderskiej telewizji. Do wprowadzenia szczepień gwarantujących ułatwienia w podróżach wezwał premier Grecji. Argumentował, że konieczne jest ożywienie przemysłu turystycznego po pandemii. Szef Rady Europejskiej Charles Michel nie wykluczył ustaleń na poziomie unijnym, ale przyznał, że ta sprawa jest drażliwa. Takie świadectwa sugerowałyby, że szczepienia są obowiązkowe, a przecież są one dobrowolne, powiedział przewodniczący Rady. Zwolenniczką paszportów jest przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale przyznała, że sama decyzja o wprowadzeniu ułatwień będzie już polityczna. Jej zdaniem trzeba będzie znaleźć odpowiednią równowagę. Można byłoby na przykład połączyć paszporty wraz z negatywnym wynikiem testu dla tych, którzy jeszcze nie mogli się zaszczepić. Niechętna otwieraniu już teraz dyskusji na ten temat jest natomiast Francja, która uważa, że będzie można powrócić do debaty, jeśli szczepionki będą powszechne w całej Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 12-latek zmarł po wypadku na Górce Szczęśliwickiej w Warszawie, informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej. Chłopiec w wieku 12 lat w wyniku niefortunnego zjazdu z górki uderzył w elementy ławki. W związku z tym został przewieziony do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować chłopca. Samolot z Aleksiejem Nawalnym na pokładzie wylądował na moskiewskim lotnisku Szyrymietiewo, podają niezależne rosyjskie media. Opozycjonista wrócił do kraju po 5-miesięcznym pobycie w Niemczech, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. Port Wnukowo, w którym pierwotnie planowane było lądowanie samolotu z Nawalnym na pokładzie, jest otoczony przez siły specjalne policji, a wewnątrz funkcjonariusze zatrzymywali każdego, kogo podejrzewali, iż jest zwolennikiem opozycjonisty. Funkcjonariusze policji zatrzymali kilka osób współpracujących z Aleksiejem Nawalnym, m.in. działacze opozycji Lubow Sobol, Konstantina Kotowa i Rusłana Szewidinowa. Port lotniczy wygląda jak w stanie wojennym, napisał w internecie jeden z liderów opozycji, Ilija Jaszyn. Z relacji Polityka wynika, że OMON wypchnął ludzi znajdujących się w holu lotniska, a strefę przylotów ogrodzono nieprzezroczystym materiałem. Zatrzymani zostali również dziennikarze telewizji Deszcz i dziennika Nowa Gazeta. Świadkowie twierdzą, że policja działa brutalnie. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Federalna Służba Więziennictwa chce, aby Aleksiej Nawalny trafił do łagru, ponieważ zdaniem funkcjonariuszy naruszył warunki zawieszenia wyroku. Natomiast Komitet Śledczy prowadzi przeciwko niemu postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw finansowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie jedna z najmroźniejszych nocy tej zimy. Termometry pokażą od minus 25 stopni na północnym wschodzie, około minus 18 w centrum, do minus 6 na krańcach północno-zachodnich. Słaby śnieg popada miejscami na wschodzie. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami śnieg, wieczorem na krańcach zachodnich możliwy też deszcz ze śniegiem. W poniedziałek od minus 14 na północnym wschodzie, około minus 10 w centrum, do zera na krańcach zachodnich. Trójka.

Dziękuję bardzo. Daruj sobie, nie masz szans. Zmieniam zdanie, będzie tak. Nie inaczej, niż jak chcę. Mam na myśli ciebie, lepiej więc trzymaj dystans i dziel na dwa. Będzie gorzej, tak już mam. Nie wystarczy jeden krok. Nie wystarczy nawet sto. Nie nadążam, co poprawić mam. Ciągle widzę w sobie jakiś błąd. Ha! Ha! Trzymam dystans i nie ma mnie. Ha! Ha! Trzymam dystans i boję się. Ha! Ha! No trzymam dystans. To co będzie, powiem wprost. Bywa chcę i nie chcę, no i co? Już chyba wszystko, a może nic. Jestem głupi, miło mi. Nie wystarczy jeden krok. Nie wystarczy nawet sto. Nie nadążam, co poprawić mam. Ciągle widzę w sobie jakiś błąd. Nie nadążam, co poprawić mam. Widzę w sobie jakiś błąd. Ha! Ha! Trzymam dystans i nie ma mnie. Ha! Ha! Trzymam dystans, boję się. Ha! Ha! Trzymam dystans. No trzymam. Wielkie dzięki. Pozwólcie, że przedstawię zespół. Na instrumentach klawiszowych Katarzyna Piszek. Na gitarach Lesław Matecki. Tomek Kasiukiewicz, obsługujący komputer, grający na basie i puzonie i melodice. Oraz Marcin Łanowski na perkusji. Byksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Byksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie pycha. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Pycha! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko kurwa skręca. Pycha! Straszna hala. W głowie więdną nasze lilie. Więdną, gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Kim się nie dzielę. Zachowaj resztę. Wynoś się, wynoś. Peksa! Mam dosyć wspomnień. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Pyksa! Czego chciałaś? Mamo, tego już nie zmienisz. Wszystko się już stało. Nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę. Wynoś się ze mnie. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Dziękujemy bardzo.

upływa mi, co z tego, kiedy twarze starszych kobiet są piękniejsze niż te nowe, a jedyny przeciwnik to mój strach. Love is a burning thing, and it makes fire ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. Fire. Wild.